राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम। श्री विभूषित नवनीत पीतांबराधरुण बिंब पदाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्म किमें तत्व न जाने। हरि ओम नमोस्त परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो भाई बताओ क्या क्या सुना है पूछो कोई बात चलाओ। आप बात बताओ तो हमारा सारा मिल जाएगा नहीं तो कुछ कुछ कह देगा। मैं हमने कोई सोचा नहीं है भाई अब बात करनी है वो करनी है। आप पूछो तो बता देंगे नहीं पूछो तो बता दें हम तो कह तो देंगे। मानव शरीर है ये बड़े भारी भाग्य से बड़े भाग्य मानव तन पावा बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा देवताओं की दुर्लभ है जैसे सदग्रंथों में लिखा है। तो उस बड़े भाग्य मानव सुनते मन से विशेष काम करना चाहिए जब मौका मिल गया है उत्तम काम मिल गया है उत्तम अवसर मिल गया है तो काम भी उत्तम करना चाहिए। हरदम सावधान रहो सावधानी ही साधना है। बहुत पुराना रेख हमने पढ़ा था एक पृष्ठ का लेख था उसमें यही सब आती कि सावधानी ही साधना है। देखिए मैं जागृत रहिए बंदा हरदम सावधान हरदम हरदम सावधान हरदम सावधान रहो अपने अच्छे से अच्छा काम उत्तम से उत्तम काम करो सावधान रहो। मुसाफिर होता है ना वो सबके साथ में रहता है बैठता है रात में रहता है सुबह चल देता है सबके साथ में रहता हुआ भी ये भीतर में बात रहती है कि मैं इनके साथी नहीं हूँ ये यहाँ रहने वाला है मैं चलने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ मैं साथी नहीं हूँ। इस तरह से सबके साथ में रहते हुए अपने आप को अलग रखना चाहिए। तेरे पावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार कोई अच्छा करो कोई मंदा करो कोई साधन करो कोई न करो कोई तेजी से करो कोई धीरे करो कैसे करो जैसे मर्जी आवश्यक करो अपनी धुन एक साई है, अपनी धुन सबसे अलग हूं मैं, साथ में नहीं हूं, अपनी धुन एक साई है, एक धुन से परमात्मा में लगा रहे रात दिन एक समान, परमात्मा के साथ लगा रहे हरदम, परमात्मा साथ रहे। एक एक भाई को, एक एक बहन को ऐसा चाहिए कि भगवत प्राप्ति सबसे पहले मेरे ही होगी, हम तो करेंगे ही, चाहे दूसरा करे चाहे न करे, साधन में लगे चाहे न लगे, गमन में समय खोवे चाहे न खोवे, सब जागृत रहे न रहे, अपने तो ठीक रहना है। ऐसा करने से भाई काम ठीक होगा, दूसरों को तो देखने से काम ठीक नहीं हुआ, मनुष्य दूसरों को देखते रहते, दूसरों को क्या देखे, अपना काम ठीक करना है अपने, तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, अपनी मर्जी आप शो करो, हमें सावधान रहना, हमें सावधान, हरदम सावधान, हरदम सावधान, हरदम परमात्मा के ऊपर लगे रहे, सच्चे हृदय से, सच्ची लालसा से, सच्चे से परमात्मा लगे रहे, सावधानी के साथ। एक भी श्वास, एक वो श्वास खाली खोए ना खलक बीच, किसने कलंक अंग धोए ले तो धोए ले, और अंधियारो पाप पुंज सो भरी है देह, ज्ञान की चरा खा चित्त जोए ले तो जोए ले, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूड, परम प्रभु से प्यारो होए ले तो होए ले, छन भंग दहता में संतन सुधार, जन्म सुधार वो है बीच के जबा के मोती बोए ले तो बोए ले, अपना काम करना वो तो सदा सदा सच्चे हृदय से साधु बन जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, आप से लगो न लगो, आप करो चाहे न करो, अपने तो हरदम सावधान रहो, अपने वो एक ही लगे, मैं तो एक ही करना है अपने को, ऐसे मैंने देखा संतों को, शरणानंद जी साधु हुए, आंखें नहीं थी, आंखें नहीं होने पर भी इतनी तेज बात है कि मैं लगा हुआ जाता, वैसे कोई साधन आदमी नहीं, कोई सहारा नहीं, लाठी लिए चल रहे थे, लाठी लाठी सामने वाले, अंधे को जैसे ला करी तन का सहारा है, तो गंगा जी के किनारे चल रहे थे, तो किनारे चलते चलते क्या हुआ कि वो किनारा था ऊंचा जो टूट गया, इधर टूट में जाए पड़े गंगा जी में, गंगा जी में पड़े पड़ते ही लाठी छूट गई, हाथ करते ही होगा, उस समय में घबराहट नहीं, भगवान के शरण चलो मैं हूं, मैं भगवान के शरण हूं, जल का लगा छल लगी जो एकदम किनारे पड़ गए, किनारे पहुंचे वहीं एक लाठी मिल गई, लकड़ी मिल गई, वो लाठी ले ली और उठ गए और चल दिए, ये घबराहट नहीं होगी क्या करें, अब दिखता बोले नहीं कुछ नहीं दिखता, ये पानी में गिर गए किनारे कदर पता नहीं, पर प्रसन्नता से हाथ पैर फैला दिए, हे भगवान के शरण में मस्त हो गए, शरण भगवान के शरण में हो, पानी का ही लगा जो था किनारे जा पड़े किनारे, एक किनारे वही रात लाठी मिली चल दी, हरदम भगवान के शरण रहे, हरदम दूर रहे ही नहीं, कई कई बालक होते हैं जब उनको गोदी ले जब ठीक नहीं तो रोने लग जाए, तो कोई ना कोई गोदी ले जब है ऐसे हरदम भगवान के चरणों में चल जाए, पड़ जाए भगवान के चरणों में। सज्जनो सच्चो सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, सब काम ठीक हुआ। सब अंधे अकेले, कोई साथ में सहायक नहीं, पानी में गिर गए तो टूट गया किनारे एकदम, जाए बड़े पानी में, हाथ पैर फैला दिए, फैला जाए भगवान के चरणों के शरण हो। हमारी चिंता है नहीं, चिंता दीन दयाल को मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल ही रामदास गोविंद। मस्त हो गए, मस्त ऐसे हर हालत में मस्त रहे भाई, हर हालत में भगवान के चरणों के शरण हो जाए। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे है, मेरे साथ भगवान है, मेरे किसी साथ की जरूरत नहीं, किसी आदमी की जरूरत नहीं। उन्हें खुद कही हुई बात है कि जब मेरी आंखों चली गई तो आंखों के मेरे बिना आंख रह सकती है तो मैं तुम्हारे कमजोर नहीं हूँ। मेरे बिना आंख रह सकती है तो तुम्हारे से कमजोर मैं नहीं हूँ, तुम्हारे बिना भी हम रहेंगे पूरे, जरूरत नहीं आंखा आंखा जल्दी। मेरे बिना आंख रह सकती है तो आंखों में मैं रहता हूँ, ऐसा करते ही मन में हिम्मत आएगी बरोबर, क्योंकि कोई बढ़िया बोल मैं घटिया हूँ, घटिया नहीं, मैं घटिया नहीं हूँ, आंखों में मेरी जरूरत नहीं है तो मेरी जरूरत है आंखों की, यही जरूरत है, जाओ सब सब हमारे कभी जरूरत थी कभी। ऐसा करते ही हमारे में आंखों में बरोबर बड़ा आ गया, बरोबर इतना बड़ा आंखों में वो तो बढ़ गया मेरे में बिना आंख में राजी रहे मोल से, कोई जरूरत नहीं। आदमी मेरे बिना आदमी रह सकते है तो आदमी के बिना मैं रह सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं। हमारे बिना आदमी का काम चलता है तो आदमी के बिना होने भी चलता है, हमको कमजोर थोड़ी है। हमारे बिना आदमी रह सकता है तो आदमी के बिना रह सकते हैं, हमको कमजोर नहीं है। भगवान हमारे साथ है सदा, वे सदा साथ में हमारे रहते हैं और वे सदा साथ में रहने वाले हैं, भगवान कभी छोड़ते नहीं। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निवेशः, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सहित ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, हृदय में भगवान है सर्वभूता, तो सब पूरा हमारा विद्यमान है तो हमारा कुछ करते, क्या भगवान से बढ़कर कोई होगा? जिसकी मैं गर्ज करूं भगवान से बढ़कर होगा कोई? वो मेरे पास में कोई गर्ज नहीं, किसी गर्ज नहीं, अकेले चल रही अकेले, रास्ता किधर है, कैसे है, क्या है, हमें जरूर नहीं। हमारे साथ भगवान है, हमारे प्रभु है। ये साधक की बात होती है, साधक मात्र के भीतर में भगवान के अधिक विश्वास आई है, भगवान हमारे हैं, हमारे है, हमारे भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो ही, मेरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, जरूर नहीं दूसरे कैसी आवश्यकता ही नहीं, अकेली चली गई, अकेली द्वारका चली गई, अपने गांव से वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारका चली गई, कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ ही जरूरत नहीं, साथ में हमारे भगवान है। ऐसे भगवान का साथ मान लो, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, साथ भगवान रहते और कोई नहीं रहेगा, रुपया साथ रहेगा नहीं, बेटा पोता साथ रहेगा नहीं, भाई बंधु रहेगा नहीं, माँ बाप रहेगा नहीं, आपके कुटुंब में कोई रहेगा नहीं, और भगवान छोड़ेगा नहीं, भगवान कभी आपको छोड़ेगा नहीं। सर्वश्रेष्ठ सबके विराजमान, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके बीच भगवान ना हो। कोई भगवान हमारे साथ, फिर जरूरत क्या, किस बात जरूरत है। ऐसे आप एक एक भगवान को पकड़ करके मजबूत हो जाओ, भगवान हमारे हमारे, भगवान हमारे संपूर्ण जो भगवान है संपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ मेरे सन्निवेश सब कहते हैं विराजमान है, भगवान हमारे है, मस्त है आराम से मौज में रहते हरदम, रोटी मिले न मिले, पानी मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, मकान मिले न मिले, कुछ भी मिले कुछ भी न मिले, कोई आदमी मिले न मिले, कोई जरूरत नहीं, अकेले हम भगवान हमारे साथ में, हमारे साथ भगवान है बस। इस तरह का विश्वास है जो भगवान में, भगवान हमारे साथ, ऐसे मौज में आनंद में रहे, आनंद में मौज में रहो, हरेक भाई के हरेक बहन के साथ भगवान है, सब हिस्सा सबके हृदय भगवान है, हृदय से अंतरिष्टि ब्राह्मण मंत्री माया ईश्वर सर्वभूताना में देश सर्वभूमि सर्वोपरि ईश्वर न तत्समोस्तक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, आपसे अधिक कोई हो ही नहीं सकता, वो हमारे हृदय में है, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद में मौज में मस्ती में रहो, भगवान हमारे साथ में है, कायदा मत लाओ, अभाव मत लाओ, अभाव अभाव है ही नहीं, हमारे भगवान हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ में, ऐसी ऐसी बातें होती है महाराज, सब काम कर भगवान करते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में गया वो, कोई बैठे तो रेल की पटरी शुरू हुआ, रेल के वो पुल बनाया हुआ, पुल में एक पत्थर, चारों पत्थर चारों तरफ, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर चार रखे हुए, रेल से दूर चार इतना पत्थर चार कोनों का अच्छा बढ़िया उजार बैठ गया। मैं देखो भगवान सब तैयारी भगवान ने पहले कर रखी, हमारे लिए सब तैयारी पहले कर रखी, हमने देखी है पाकुड़ा की बात है, कहीं बैठे कहां बैठे हो, सब तैयारी भगवान जितने सावधान हमारे रक्षा करने में है, इतने हम भगवान को याद नहीं रखते, इतने हम भगवान को याद नहीं रखते जितने भगवान हमारे याद रखते, सब प्रबंध करते, भोजन का प्रबंध करते, अचानक अपरिचित आदमी लो मारा भोजन करो, लाओ भाई उमा राम समय तुझ माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, प्रभु नहीं, हमारे ऐसे भगवान है, ये सबके लिए है, सबके लिए, सब जितने जंतु जंतु के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए भगवान तैयार हर समय, जानकी नाथ सहाय करे थे वो कौन बिगाड़े करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे थे कौन बिगाड़े करे नर तेरो, कैसे कोई बिगाड़ कर सकता है, वो हमारे सहायक है, सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पालक है, सर्वदा सहायता करने वाले हैं, मस्त रहो आनंद मौजे मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद रहो, हरदम भगवान की बात रखो, वाह प्रभु वाह कैसा काम करते हैं आप, भोजन तैयार, जल तैयार, कपड़ा तैयार, मकान तैयार, सब तैयार करते भगवान, सब सामग्री तैयार, कभी कभी कभी कभी मकान भी नहीं मिलता है, स्थान भी नहीं मिलता है, यह भी नहीं मिलता, वो भी एक अवस्था है, ऐसा भी होता है, कोई चीज मिलती ही नहीं, जल ही नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, ऐसा भी होता है, भगवान तरह तरह से कहते हैं, और तो हमारे तो मस्त ही रहती है आनंद संग, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है, तू ही करेगा जो कुल करा तेरा काम, उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितो माधु बंधु प्रभु नाही, बोलो कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा ही नहीं, हो सकते ही नहीं, राम सुमित है नहीं, वो हमारे हमारे हमारे प्रभु हमारे हमारे समझ तैयार, सब जगह सब चीज सब तैयार, सब तैयार, हम नाक चिंता करते हैं, नाक विश्वास से आप कृपा रखो और भगवान को अपने पास समझो, रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, हमारा प्रबंध करने वाले, हमारे सब तरह से रक्षा करने वाले भगवान है, हमारे हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, तू सुनो कोई जाके सिर मोर मूट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, तू सुनो कोई सबके साथ में सबके प्रबंध करते हैं, आश्चर्य आता है आश्चर्य, कौन आदमी कहां किस ढंग से रहता है, रुक्मणी जी एक बार परीक्षा करी, रुक्मणी जी ने एक डब्बी में खीरी को डब्बी में गाती बंद कर दिया और भगवान से पूछा, हमारा सबका प्रबंध किया, हाँ सबका प्रबंध कर दिया, सबको भोजन पहुंचा, हाँ पहुंचा दिया, रुक्मणी देखा था कैसे पहुंचाएंगे, डब्बी बंद की कैसे पहुंचाएंगे, खूद देगा तो उस मुख में एक चावल, रुक्मणी से चावल दे और चावल पक गया, बंद कर दे चावल के लिए मुख में चावल है, है कोई ऐसा, ऐसा कोई चतुर है क्या, उमा राम सम इस बात से निश्चित रहे, प्रहलाद जी गए सिया देवी, सिया देवी कुमारी उसने हवा लगा दिया, ये दो ये क्या करते हो कि हमारे भूल हो गई, एक मटी में बच्चे दे रहे गए थे बिल्ली ने, बिल्ली ने बच्चे दे रहे मिट्टी चढ़ी, अब पता नहीं मिट्टी कहाँ कहाँ है वो भरी मिट्टी, अरे वो आग लगा दी, अब तुरंत पता नहीं लग रहा, बाहर फिर रही है, क्या राम जी ऐसा करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि जब हवा खोलो तो हमें बोलाना, हमारे बिना में तो बंद बोलना, हमारे सामने बोलना। ठीक है, ठंडी होगी 6 महीना खोला, 5 बर्तन सफा कोड़े रह गए, एक बच्ची आने, 4 तरफ 4 तरफ सब कोड़े, बच्चे खेलते भी थे। बर्तन पक जाए ऐसी आस जोरदार, वह आस के बीच बच्चे खेलते। जो प्रहलाद जी ने देखा कि ठीक है, अपना चिंता नहीं करनी चाहिए, रक्षा करने वाला है, सब काम करते हैं, मनुष्य कहता है मैं करता हूं, तुम क्या करते हो? करो कोई लाख करो एक और है, करता को करो एक नंद गोजन नंद नंद करो वही और करो वही और। आप मन में अभिमान कर सकते हो, पर राम जी करते हैं सबका पालन करते हैं सबका, वो हमारा है, हमारा सबके साथ में, सब कोई भजन करे कोई ना करे, भगवान से भी मुख है तो भी है, भगवान सबको पालन करते हैं। कपूत सपूत सब सब तरह होते हैं, भगवान ये सब तरह है, पर भगवान पालन करते हैं सबका। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित कुमाता न भवती, पूत कपूत हो जाता मायत कुमायत नहीं होते। वो भगवान को याद करे ना करे, पर ठाकुर जी महाराज सबका पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबका स्नेह करते हैं, सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, सबके ऊपर मोर पर दया है, ऐसे भगवान है। इस वास्ते मेरे तो गिरधर गोपाल दो साधु हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भाइयों बहनों याद करो भगवान को, भगवान को याद करो, भगवान हमारे हमारे हैं, हमारे हमारे भगवान है, मेरे मेरे मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसर वाले कोई। हमारी रक्षा करने वाले भगवान है, सबकी रक्षा करे सबकी। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट वर्जन न ब्रह्म से कीड़े तक सबकी सुने पुकार, अज कीट न भजन भरतार, निर्मल दुख धारा दियो प्रगटता परमेश, विरता तरुणा भेद नहीं का दुभल वेश। जो पुकारे उसी गई भगवान सबके, सर्वशिष्ट सबके हृदय में मेरे द्वारा दोनों भगवान सबके साथ रहते हैं। आपका माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी परिवार कोई साथ नहीं रहता, रुपये पैसा साथ नहीं रहते, बोल साथ में नहीं रहता, जमीन जायदाद साथ में नहीं रहती, घर साथ में नहीं रहता, राम जी साथ रहते सदा, हम साथ में रहे, भगवान हमारे साथ में, भगवान हमारे दर्शन करो आप दर्शन। मौन से आनंद से और सदा आनंद से मौन से खुश रहो। हमारा राम समय तो जगह माए और कोई है नहीं, गुरु भी तो मा तो बंद हो, ऐसी ऐसी बातें बीती है भगत पर जो कैसे होगा। जो आदमी खराब करता हमारे लिए विशेष की जाल बूंदता है फंसाने के लिए, वही सहायता करता है, उसे हमारी सहायता होती है। इसे हमारे बीती हुई है वो सहायता होती, वो नहीं हुआ तो सहायता हुई नहीं हमारे। करे धोखा देने के लिए ऐसी भगवान करते हैं। मथुरा जी में द्वारकाधीश का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, और गए जो मदरसन कर बाहर आए चलाने वो मारे कुछ नहीं, ठाकुर जी दर्शन कर दिया आ गया, मन में आई प्रसाद ठाकुर जी, प्रसाद नहीं मिला प्रसाद, बाहर निकले ला महाराज प्रसाद लो प्रसाद, बड़ा आश्रय है मन में आश्रय मन में आई कि ठाकुर जी प्रसाद तो मिलेगी कि नहीं, जब हम प्रसाद चढ़ावाए तो प्रसाद मिल जाए, हम चढ़ाव नहीं मिल जयराम जी तो बाबू जयराम जी बाहर निकल जाए हमारा प्रसाद लो, बड़ा आश्रय है। उमा राम समेत जग माए उर्वित मात अंध को प्रोदाय, कोई नहीं है, ये बीती की बात है। प्रसाद तो मिल जाने प्रसाद तुम चढ़ाया गया हम चढ़ा नहीं, चढ़ाया मैंने प्रसाद बोल नहीं, प्रसाद चढ़ावे तो प्रसाद भी देवे, चढ़ाया मैंने कुछ नहीं, ये देव कौन है ठाकुर जी दे बारह दिन से पहले उतर गया भाई लो प्रसाद प्रसाद लो प्रसाद। सबके है सबके, कोई ऐसा नहीं है नास्तिक हुए भगवान कोई नहीं मानता, खनन करता है फिर भगवान उसका पालन करते हैं, वो अनुमत मान हमारे भगवान उसका पालन करते हैं। ऐसी रक्षा करने वाले कौन है बताओ, भगवान है राम जी है, भगवान हमारे मेरे तो गए थे रघुपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गए थे रघुपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मस्त हो रहे मीरा भाई तो मस्त हो रहे, मेरा तो गिरधर गोपाल कोई साथ रहा है ना कोई पीर का है, कोई आदमी नहीं साथ में साथ रहेगा पीर का कोई नहीं है, निसंग है भाई भगवान के भरोसे। संसार मात्र का पालन करने वाले भगवान, दुनिया मात्र के जीव मात्र के पालन करने वाले, पालन शक्ति स्वयंवर है विषम्बर है नरेकांत के नाम से नाथ पुकारे, सबका पालन करे, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी और संहार करने वाले शंकर और पालन करने वाले विष्णु भगवान, पालन करने का ठेका लिया हुआ है, सबका पालन करे। कहाँ कहाँ आदमी है कहाँ बैठे किसी करे सबका काम करते हैं। आपको ढूंढ कर दे ढूंढ करके ऐसा ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे प्यारे हमारे इतने करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हरदम तैयार हरदम हर एक जगह जहां जाओ वही तैयार, जहां जाओ वही तैयार। कैसी मौज की बात है, तैयार होने की बात है, सब जगह तैयार। आप तो विचार किया यहां कोई मिलेगा नहीं, अकेले हैं आज तो, हमारे साथ कोई नहीं है। वहां भी ठाकुर जी, वहां ठाकुर जी तैयार। तीर्थ यात्रा में गए थे 96 संवत, जो एक मई रहेगी बाहर रहेगी तो गाड़ी चलती, जो उनके साथ एक आया लालटेन लेकर के, मई चलो चलो चलो पूछा पूछा गया, लालटेन लेकर आया, चलो मेरे साथ चलो। हम सोचते नहीं है, विचार करते नहीं है, सबके लिए सिस्टम है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका। अकेले कोई साथ में नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, भगवान सब जगह तैयार। रघुनाथ दा रघुनाथ, अकेला चलना अकेला। पूरी में पड़ा हुआ चिंता कर रहा है, ये बड़ी स्त्री है मर जाएगी, ये बड़ा उसकी रक्षा कैसे हो। पूरी में पड़ा हुआ जागता है कर्णधरपुर गंगा के कर्ण के वहां पर सुबह जगता है, बड़ी विचित्र बात है। अकरण कर्ण दयाल दिन अपना देत, अकरण कर्ण जो नहीं कर सकते ऐसा काम कर दे, प्रत्यक्ष कर दे, प्रत्यक्ष हमारे भगवान है, हम विश्वास नहीं करते, विश्वास न करने पर भी काम करते। ऐसे ठाकुर जी है, ऐसा कोई नहीं है, वैसा कोई नहीं है, नहीं कोई, सबके लिए ठाकुर जी है। बड़ा प्रेम करते, बड़ा स्नेह करते, बड़ा एकता करते, वहां पर भगवान रक्षक राम दयाल, राम रक्षक प्रताप, सब दीप करता है। हमारे मेरे तो मृदुर गोपाल दूसरा न कोई, हमारे शिवाय भगवान और कोई है ही नहीं, सदा हमारे। निशंक रहे, निशंक भगवान के भगत निशंक रहते हैं, परवाही नहीं करते हैं। ये तेरे साथ कौन है? मेरे साथ त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी नाथ एकादि चेत सासे शिष्य पद से परे नारायण तिष्ठति, ऐसे भगवान हमारे मेरे हैं, मेरे के तो गोपाल जहां जाए वहां ही हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मस्त रहता है, निशंक रहता है, निर्भय रहता है। उमा राम सब है तुझे गुमाई, बस कोई नहीं, अज कीट भय भंजन भरतार निर्बल दुखी प्रगट होता परमेश वेद ने का ध्रुव बालक वेश ध्रुव धार्यो वजन मार्यो ध्यान धार्यो किए तरपारेरू महाधेरू परा पेरू फेकिए और सुमन श्रद्धु श्रद्धु रामी है, ऐसा बंधु कृपा सिंधु दीन बंधु रामी है, दीन बंधु रामी हरदम प्रसन्न रहो, भगवान को याद रखो, उसका कीर्तन करो, उसका नाम लो, अरे मौज में रहो, हरदम मौज में रहो। भगवान तरह तरह की घटना घटा दे, कड़ी से कड़ी घटना घटा, प्रेम से प्रेम कर दी, ऐसे घटा हुए हमारे भगवान है हमारे, मेरे तो मेरे तरह को पाल कोई, मेरा माई खुश रहती पसंद रही हमने। अंत में क्या कि महाराज मिल बसो तो मत कीजिए, महाराज मिल बिछड़ो, मिल जाओ तो बिछड़ नहीं हो ठीक है, भीतर ही समा गई राम बजरी मूर्ति के भीतर ही डाकरिया नहीं हुई, रेड दो मन का थैला वो सब सब भगवान के मूर्ति के अंदर की समय हुई, पर मिला ही नहीं कुछ। ऐसे भगवान सबके लिए तैयार, किसी का पक्षपात नहीं है, सबके लिए आप कैसे हो कैसे नहीं उसके लिए भी तैयार। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे वृत्ति है, कैसे जा रहे हैं, नींद में जगा कर दूध पावे माँ का काम, माँ का ये काम माँ का है, अरे माँ का काम ठाकुर जी करे, नींद से उठ उठ अपीली हो सोचा, माँ को चैन नहीं पड़ती, छोरा भूखा है भूखा है, समझे वो ठंडो कर ठीक जगह है मुझे से वगैरह। ऐसे भगवान काम करे, देखो आप कितने जीव है, कितने जीव है, 200 देश दो पृथ्वीमंडल पर है, और ऐसे अनंत कोट कोट ब्रह्मांड है, इतने जीव है, सब जीवों में रहे, सब जीवों में सब अपने देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, पर करें किस समय में क्या जरूरत होगी, किस जरूरत भाई पूरी करें। उमा राम समय तो सभी सबको चीज बस देनी, सब सब चीज सबका प्रबंध करना, सबकी रक्षा करना, सबके साथ में रहना, ठाकुर जी है एक ही और कोई नहीं है। छोटे छोटे जीव बेचारे कुछ कर नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, कुछ समझते नहीं, प्रभु प्रभु सो ही नहीं सकते, सबका पालन करे। श्वास श्वास रक्षा करे, रक्षा बढ़ाओ न यार, श्वास श्वास रक्षा हरदम, राम जी है एक हमारे एक राम जी, एक राम जी अजब है अजब, निराकारी है साकारी भी है, सगुण भी है निर्गुण भी है, सब चीजें सही थे, सब रही थे, सब रही, सब सब काम करने वाले, सबकी रक्षा करे, सबकी मात्र प्राणी की रक्षा करे, उभयवार श्रवणा सुनो, उभयवार मुख गाय अंत काल ऐसो भयो तत्क्षण भय सहाय, एक पपिया वृक्ष पर बैठा है तो नीचे एक बदिक ने बाण संधानो कि पपिया इसको मारना है, ठीक उसे तरह हो, अरे तो बाण संधान किया और ऐसे ऊपर से शिकर आएगा, शिकर झपट रहा है कि मैं ले जाऊ साहब बाण, तो बाण छूटा जो मारा और पपी ने लग रहे शिकरे के लगा शिकरे मर गया, ऐसे रक्षा करे, आपत में आए हुए की रक्षा करेंगे, मैं शिकर मर गया पप्पी ऐसे प्राण जन्म नहीं सब तर गया, राजी हो गया, प्रसन्न हो गया, वाह माया वाह, कैसी रक्षा करते हैं, किस तरह से करते हैं, मन समझ नहीं सकता, मगर अकल बुनियादी बात है, ठाकुर जी कर देते हैं, मन तो समझ नहीं सकता, अरे ठाकुर जी कर देते, ऐसे हमारे रक्षक है, हमारे प्राणनाथ है, मेरा भाई तो खूब अक्षर हो रही है, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रभु, मेरा तो मेरे तरह गुफा दूसरा न कोई, हरदम पर मस्त है, कहता राक्षसो हरिहर जो संकट कटे सद्भाव की छोड़ो समीर विपद के बादल बटे, एनक से ने कहा कि इस छोकरे को मारो, तो महाराज में जल्लाद राक्षस राक्षस में जल्लाद राक्षस जाति खुद ही क्रूर, और मैं जल्लादों को समझ दिया कि जब सरसुर टूट कर दो, सब टूट कर दो, महाराज वो जोर लगा दिया शस्त्र अस्त्र का सब बाण बांको कर से जो जग बैरी हो कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ बिगाड़ नहीं सके, पास में यार क्या मरा हमारा से कुछ नहीं था, धमकाया उसको, उसको धमकाया तब बिरला जिंदा आई राक्षसो हरी हरी रखो सट, अरे हरी हरी हरी हरी हरी भगवान राम दो भगवान राम दो सद्भाव की सौडो समीर ये विपद के बादल पटे, रक्षा करने वाला एक परमात्मा है, बस याद करो उसको स्मरण करो, याद करो उसके सिवाय कोई नहीं है, और मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई है, बलराज जी का बड़ा दृढ़ विश्वास हो गया कि रक्षा करेंगे भगवान, करे तो करेंगे हम क्या है, परवाह ही नहीं है पर रक्षा नहीं, हरदम खुश है, हरदम खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, राजी हो रहे, विपत्ति में आपत में भी खुश हो रहे, सज्जनों ये समाधान भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, एक एक प्रभु, एक एक प्रभु सबके साथ में, सबके साथ रहते, सबकी रक्षा करते। अयोध्या आए तो सबके सबसे मिले, सब मिले वर्षा सबके मिले, एक ही प्रभु अनेक रूप से मिले। ऐसे भगवान है, वो हमारे मालिक है, ऐसे हमारे मालिक है, हमारे भगवान है हमारे। सब सब हृदय से पकड़ो उसको, सबके मालिक है, अच्छे का मंदे का पापी का पुण्यात्मा का सबका पालन करते हैं, दुनिया मात्र का पालन करने वाले। पालक शक्ति विश्व मोर है, नरकांत नाथ संत, नरकांत नाम से संत पुकारे, कौमुदी खड़ खड़े खड़े कौमुदी की नंदन खड़के, वो सदैव सहाय हमारे भगवान हमारे है। संत मस्त रहते हैं उस भगवान के भरोसे, और सब जगह सब चीज तैयार, सब सब चीज तैयार है, भोजन तैयार सब तरह का, सब जगह सक्रम तैयार है, सोने वाला बिछाना उठना सब। भगवान के समान कोई नहीं हो, कोई नहीं सुनता, न तत्समोस्ते प्रतिगत कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बड़े कैसे होगा। हमारे भरोसे पर भगत निश्चिंत रहते, निश्चिंत लोग कहते हैं तुम कैसे रहते हो भाई, ये हम तो मौज में रहते आनंद से रहते। कश्मीर के राजा ने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, कि मैं राजा हूं कि मैं महाराजा हूं, तुम राजा हो ना महाराजा है, तुम महाराजा कैसे हो, तुम राजा कैसे हो बताओ, तुम राजा कैसे हो। तो हम चाहे जिसको देश निकाल दे, चाहे जिसको लाख रुपया दे दे, राजा है, कहते मच्छर को निकाल दो राज में से, मच्छर को निकालो क्या पैदा होती है आपकी, मच्छरों से क्या पैदा होता है, आप रहते क्या कमाने वाले हैं, निकालो सब मच्छरों को सब और लाख रुपये मेरे को दे दो। तुम महाराज कैसे हो, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मर जाए तो परवाह नहीं, हमें जीने की जरूरत नहीं है, हमें मरने की जरूरत नहीं, न मरने की जरूरत है न जीने की जरूरत है, न वस्तु की जरूरत है न कोई साधन, बोलो हमारा जो कैसे है, हमारा जो है तुम राजा हो, हमारा जो है महाराजा, राम पटा है राम लाल सदा पर, दिन दिन धुना था है, दिन बढ़ता है, राम पटा है राम दास। संत लोग खुश रहते हैं। जोधपुर दरबार ने खड़ा बैके संतों को निकाल दिया, हुक्म दे दिया, वे क्या थे कि जोधपुर ठिकाने के गुरु जी ब्राह्मण, वे जोधपुर से आए जो सामने गए नहीं, हमारे सामने नहीं आए, सुन गाओ ठीक है, हुक्म लिख दिया गया निकलो, बाहर बैठे थे बाहर दातुन कर रहे थे, हुक्म सुनाया गया बाहर निकलो, वहां से चले गए, एक तो छड़ी है, एक हमारे गुरु जी का गुटका है पानी का वो लिया, और है जो छोड़ दिया सभी खुला, सब खुला छोड़ करके चले गए, कबर निकल जाओ हमारे दरबार, ठीक है बहुत ठीक है, आनंद हो गया, चलते हैं। जाते जा रहे हैं, कहीं के पास उनको सोना दे था, ये ठाको और फेंक दिया, मकान है भीतर फेंक दो, अपने साथ कुछ नहीं, कुछ नहीं साथ में, ऐसा दिए जान मिल जाएगा वो ले लेंगे, नहीं मिला तो चलो। आनंद में मोहन ने आगे जिसने भोजन करा दिया भोजन कर दिया, ऐसा भी है भाई, राज गए जोधपुर राज्य में नहीं रहेंगे, राज्य से चले गए। वैसे महाराज ऐसा उपद्रव हुआ, शरायत बिगड़ी, शरायत अब हुआ राशो वर्ष बड़े और ठिकाना जी बिगड़ गया, कब बता गई बाबा जी चले गए। फिर बीकानेर दरबार ने बुलाए तो बीकानेर दरबार वहां आए, तब यहां से पत्र भेजा कि आप आओ, कहते हमारे में पहले जो अवगुण था वो बड़ा है, राम राम पीछे बड़ा है, इतने और राम राम किया है, इस बात हमारे पहले अवगुण है वो और बढ़ गया ज्यादा, आप क्या करें, हमारे को गुण है गुण नहीं है, हमारा राम राम बड़ा है। बस गर्ज करके बोला है ऐसा, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं, जहा रहे हैं वही रहेगा आनंद से, हमारे तो मुंह थोड़ा ही है मकान से, हमारे तो मुंह भगवान से है, वो हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा दाने कोई, मेरा भाई ने कह दिया हमारा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, हमारे प्रभु है वैसा कोई हो सकता नहीं, किसी की नहीं है, सबसे श्रेष्ठ हमारे प्रभु है, मौज से भगवान में याद करते हैं मस्ती करते हैं। गर्द करे बुला लिया तो आए गए, आ गए तो कोई ना नहीं, नहीं आ तो नहीं सही, पूरे मर्द में जो हर हाथ में खुश है, साल उठा दिया साल में खुश है, पूरे मर्द में हर हाल में खुश है, जाई बिद रखे राम ताई बिद रही है, अब राम जी की मर्जी हो गई वैसे रहेंगे, घर से निकलो यहां से, अच्छी बात बहुत ठीक है, ऐसी बात है संतों में, मस्त रहते हैं मस्त, भगवान का एक भरोसा है, एक आसरो एक पख एक आस विश्वास, एस राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, एक आसरो एक पख एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, चातक एक ही बस और किसी गर्द नहीं कभी गर्द नहीं, नाचते हैं भाज सन भाज नाच उठते हैं खूब, मस्त हो जाते हैं, वाह प्रभाव वाह प्रभाव वाह प्रभाव वाह, आनंद एक बहुत विशेष है, किसी की जरूरत नहीं, सब अपने अपने घर बैठो मौज से, मौज से मारे तो गिर धर गोपाल दूसर और न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सुनो महाराज कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो।